Giv mig tid til at nå, at formå at forstå, i en verden uden mål, hvor det hele forsvinder, fortabes i minder. Hvad er det, som vi skal nå? Tag dig tid til at se, til at græde og lide, i en verden uden mål, hvor vi fødes og føder og søger i blinde, som om ingenting var hent. Sound like